Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhaba, iyi akşamlar. Ben Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Bu akşam Hasanpaşa Gazhanesi konusunu tekrar ele alacağız. Geçtiğimiz günlerde Hasanpaşa Gazhanesi müze gazhane olarak açıldı. Aslında 26 sene süren bir sivil toplum ve koruma camiasının bir mücadelesi sonunda açıldı. Bir kamusal kültür sanat mekanı olarak. Bu akşam konuğumuz Mimar Deniz Aslan. Bu gazhanenin restorasyonu, yeniden işlevlendirilmesi, korunması, kullanıma açılması projesinde başından beri proje ekibinde yer alan bir mimar. Ve aslında bu akşam biz Deniz Aslan'la burayı bir endüstri mirası olarak korumak ve yeniden işlevlendirmek ne anlama geliyordu? Yani sonunda bir kültür sanat merkezi olarak böyle gayet güzel açıldı. Ama başta proje ekibinin düşündüğü fikirler, geliştirdiği fikirler, işte sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bu süreç aslında şekillenmişti. Başında böyle düşünülen konseptler, sürecin tanımlanma biçimi ve sonunda ortaya çıkan, gerçekleşen uygulamalar diyelim. Bu ikisi arasındaki farklara biraz bakmak istiyoruz ve bunu yaparken de aslında birazcık daha koruma kavramları üzerinden gitmek istiyoruz. Yani böyle hani teknik diye bunlar bir kenara atılıyorlar. Ama nedir onlar? İşte restorasyon, yeniden işlevlendirmek, korumak, endüstri mirası. Biraz bu kavramlar etrafında dolaşarak Deniz Aslan'la bu akşam bu programı yapacağız, değil mi Burçin? Hoş geldin Deniz. Evet, şimdi ben Deniz'i bir kısaca tanıtayım. Evet, Deniz mimar, İTÜ'den emekli öğretim üyesi, doçent doktor. Deniz'in uzmanlık alanı biraz da peyzaj konusu üzerine. Dolayısıyla mimari tasarımlarıyla birlikte peyzaj da her zaman tasarımlarının içinde yer alan önemli bir unsur. Deniz'in ayrıca DS mimarlığında kurucularından, kurucu ortağı Sevim Aslan'la birlikte bu peyzaj ve mimari tasarım konularında çeşitli ödülleri, yayınları, jüri üyelikleri var. Geçen hafta evet gazhane açıldı ve biz oradaki açılış etkinlikleri kapsamında sizleri dinledik, senin Sevim'i ve Gülsün Tanyeli'yi. Bu kararları yeniden işlevlendirme, koruma kararlarını üreten ekipsiniz siz. Tabii burada koruma projelerinde her zaman belgelemeyle başlanır. Bu süreci de yine senin de ortağın olan sevgili Sevim yürütmüş, koordine etmiş. Ve başladığınız noktada aslında endüstri mirasının korunması bakımından çok erken bir örnek gazhane. Hani bugün çok görüyoruz, şimdi hızla artıyor fabrikalar, işte koruma projeleri, girişimleri. Ama o zaman bunlar çok azdı. Sadece belki bir de Yedikule Gazhanesi bir o gündemdeydi. Fakat orada olmayan bu Hasanpaşa Gazhanesi'nde oldu. Çünkü işte arkasında bu 26 yıllık mücadele var. Hem sivil toplumun hem sizlerin, projeyi üretenlerin. Hatta 2001'de Gülsün'le beraber yayınladığınız bir makalede daha bu endüstri mirası kavramının ülkemizde benimsenmemiş olduğundan söz ediyorsunuz. Bugün tabii bunların korunması çabaları artıyor ama evde kalanlar ancak korunabiliyor. O gün Sevim'in de anlattıklarından öğrendik ki siz oraya gittiğinizde aslında orada şu anda görünenden çok daha fazla malzeme de varmış. Makinelerin hepsi duruyormuş, kasayaçlar varmış falan. Fakat bu koruma mücadelesi de çok uzun sürdüğü zaman arada oluşan boşluklarda bu makineler aksam artık çalınmış, taşınmış, sökülmüş, çoğu yok olmuş ne yazık ki. Ama neyse ki siz onları kaydetmişsiniz başından. Biz bunları dinledik sizin ağzınızdan, birinci ağızdan dinledik, şanslıyız. Hani sizler de arkadaşlarımızsınız, başka zaman da dinleyebiliriz ama bizim gibi olmayan kişilerin bunları bilme, görme şansı olmadığını da tespit ettik şu andaki halinde gazhanede. Oysa çok önemli bilgiler var. Siz oraya mesela ilk geldiğinizde orada gördüklerinizden bahsediyorsunuz. Hatta makinelerin bazı kısımlarının hala durduğu, nasıl işlediğini anladığınızı ve bu da sizin için de bir öğrenme süreci olmuş. Onu da söylediniz. İşte sözlü tarih çalışmalarına o zamanlardan başlanmış. Hani daha sonra disipline olmuş bir alan o da. Ama o zamanlar belki böyle daha mimarlara düşüyordu. Biz şimdi senden ilk önce o ilk gittiğinizde orada neler gördünüz? Mesela kokulardan söz ettiniz. İşte kömürden söz ettiniz ki kömür hani şimdi günahkar sayılıyor ama bu tarihi sürecin parçası, bir gazhane işleyişinin parçası. Neler gördünüz, neler tasavvur ettiniz orada gördüklerinizde? Korumak ve işte içine yanına yeni bir tasarım, yeni bir kullanım eklemek için yola çıktığınız zaman onlarla başlarsak güzel olur diye düşünüyoruz. Tabii ki çok teşekkürler her şeyden önce beni davet ettiğiniz için. Hakikaten Hasanpaşa Gazhanesi bizim için böyle çocukluğumuzu da içine alan bir hayat serüveninin de bir parçası. O yüzden o dönemdeki böyle şeylerimiz, hani enerjilerimiz, genç enerjilerimiz diyelim, niyetlerimiz mimari olarak özellikle ya şöyle bir şey de olamaz mıydı falan diye çok güzel önerileriniz, çok ilginç şeyleri de doğrusu tartışmıştık ama alana gittiğimiz zaman gerçekten özellikle herhalde Sevim'in deneyimi o anlamda çok önemli. Röleve yapmak, sen de çok Evet, yakından evet. bizde konulara çok şeysiniz. Yani olanı ellemek, onu aslında sürtüre etmek ve onu aslında temsil etmek ve onu okunabilir bir doküman haline getirmek aslında işin her şeyi. Orada aslında bütün hikayeyi aslında orada öğreniyorsunuz. Benim açımdan ise prosesi çok ilginç idi. Çünkü öyle bir tesis ki bu. Onu anlamak. Yani aslında makina, bütün bu gördüğümüz yapılar birer kendince makine yapı. Yani hiçbiri işte bir hoşluk olsun diye yapılmamışlar. Hepsinin milimetre karesi bile bir şey için düşünülmüş. Yani öyle sine şey yapılar, makinamsı yapılar diyelim. Dolayısıyla bunun prosesi çok ilginçti. Ve onu izleyebiliyorduk biz gittiğimiz zaman. Yani boruları görebiliyorduk, makinaları görebiliyorduk, algılayabiliyorduk. Tabii ki bize anlatılanlarla daha rahat, daha iyi anlıyorduk. Her şeyden önce şunu gördük. İlginç, şimdi demin de söylediğin günah geçisi doğru. Yani bir yere kadar kömürsüz bir şey olmuyordu. Bir yerden sonra da hakikaten dünyanın sonu bu tür fosil yakıtlarla geliyor. O da ayrı bir konu. Fakat gördüğümüz şey şuydu aslında. Hemen hemen hiçbir atığı, neredeyse duman dışında bütün ortaya çıkan ikincil ürünlerin başka bir işe yaraması üzerine de bir tesis bu. Yani şu anlamda naftalin üretiyor, amonyak üretiyor, katran üretiyor, külünü astım hastaları için hastaneler satın alıyor. Curufu da bu defa şeyde kullanılıyor, bir takım alaşım sektörü içinde kullanılıyor. Bir de işte curuflu, betonlu vesaire, yani o tür erken denemeler var. Isıyla ilgili o tür denemelerde kullanılıyor. Curuf aynı zamanda bir dolgu malzemesi vesaire. Aklamaya çalışmıyorum tabii ki bu arada kömürü. Ancak böyle de bir ilginç şeyi var. Bu arada mesela su gazı diye çok özel bir gaz çıkıyor. Hava gazıyla beraber bir de su gazı diye bir şey çıkıyor. Ama bir muazzam bir şey var ki, sistem var ki, o da gazometreler. Yani gerçekten hayran kal, yani mühendisliğine hayran kalmamak elde değil. Tamamen bir su kilidiyle, inanılmaz bir kütle gazla beraber yukarı kalkıyor. Sonra tekrar aşağı iniyor. Dolayısıyla bu böyle bir körük gibi, bir akciğer gibi falan böyle çalışan ilginç bir şey, bir makina. Yani böyle inip kalkan makina. Bunlar başlangıçta 3 adetmiş. Daha doğrusu zamanla 3 adet olmuşlar. Daha sonra bizim o ilk gittiğimizde sadece bir tanesi, GA ismini verdiğimiz yapı kalmıştı geriye. Hiç unutmuyorum, Afife Hanım, Gülsün Tanyeli, Yıldız, Sevim, ben ilk alanda konuştuğumuz zaman ilk ortakken sanki hiçbir şey beraber karar vermişçesine düşündüğümüz konu bu üç gazometrenin imgesini en azından ortaya çıkarmalıyız. Yani o volümetresini, oradaki bütün bu gazın aslında hacmini onlar anlatıyorlar. Ve bunu kaybetmeyelim. Yani evet, bir tane GA kalmış. Ama diğerlerinin de zaten baktığımız zaman temel izlerini vesairesinde görüyorduk, algılıyorduk. Onu güçlendirelim. O yüzden şu anda 3 tane silindirik yapımız var orada. Değişik bağlamlarda. Bir tanesi İkinci aşamada neredeyse hiç sadece kazanı kalmış olan, yani alt haznesi kalmış olan GA yapısı, yani strüktürü tamamen neredeyse sökülüp alınmış olan, yani o da kalmayacaktı belli bir zamandan sonra. Dolayısıyla bu bizim için çok ilginçti. İkinci yine ilginç olan şey bence yani gördüklerimiz içinde oradaki curuf, yani oradaki curuf ve curuftan çıkmış olan bitkiler vesaire, yani inanılmaz bir görüntüydü o. Yani ne diyeyim, atığının kendisi. Çünkü oradaki oluşmuş olan mekanlara girdiğiniz zamanki kokular, senelerin sinmiş olan gaz kokusu, kömür kokusu, bunlar da çok değerliydi. Yani biz bunları da olabildiğince tabii ki kokuyu not alamadık ama onu da hafızamızda taşıdık. Projenin içine taşımak için çok uğraştık doğrusu. Bir başka konu da bence zemindi. Yani alanda düz yüzey neredeyse yoktu. Yani sürekli bir şeylerin üstünde olduğu, küptaşın yanında başka bir şey, oraya bir şey dökülmüş, asfaltla yamalanmış vesaire. Yani böyle bir patchworktu aslında. Hani bakıldığı zaman biraz dağınık gözüken, fakat hikayesini dinlediğiniz zaman da anlamlandırabileceğiniz bir patchworktu. Dolayısıyla aslında biz bunları doğrusu, yani buranın peyzajı tırnak içinde evet, buydu aslında. Yani buranın peyzajı... Kendi peyzajı, kültürel peyzaj dediğimizde evet, bu aslında buydu. Tam. Yani ve daha sonra inceleyince özellikle Ruhr bölgesindeki meselelere üretilmiş olan, önümüze çok iyi bir örnekti Almanya bu anlamda, dönüşüm anlamında. Orada şöyle bir şeyle karşılaştım. Ne diyelim bunlara? Bu tür yapıların üretmiş olduğu atıklar üstünde yaşayan bitkileri de endemik kabul ettiklerini gördüm. Yani onun bırakın atığın atılması falan. Tabii bu atıkların içinde bu arada şeyler de var. Yani insan sağlığına zararlı unsurlar vesaire. Ama bunlar tabii yarılama ömürlerini geçmiş oluyorlar. Fakat düşünün, yani bir bitkinin bile kaydının tutulması. Çünkü kolay değil o ortamda yaşıyor olmak. Onlara da endüstri bitkileri isminde, yani bu florayı bile değerli bulduklarından bahsetmek istiyorum. Dolayısıyla biz de bu konulara çok tutunduk açıkçası. Yani bırakmamak için elimizden geleni yaptık. Bir tek bayağı, şey, evet. Yani şey, bayağı bir öğrenilecek aslında konular var. Yani röleve dediğin süreç aslında bu buranın teknik, mimari, mühendislik, emek örgütlenmesi, iş örgütü falan hepsinin fiziki izlerini ortaya çıkaran bir süreç. Ve aslında röleve ile birlikte buraya ilişkin ne öğreneceğimizi ve geleceğe ilişkinde neleri düşüneceğimize dair ipuçları yakalıyoruz, değil mi? Kesinlikle öyle, kesinlikle evet. Öyle. Yani hani hem ete kemiğe bürünüyor. Hem... Siz nelerin yani şey yapılmasını özellikle dikkat ettiniz? Öğrenmek, bilmek ve ders çıkartmak anlamında miras bu çünkü. Tabii. Röleveye de özellikle zaten Asu, bizler aslında hani korumacılar bina ya da o yeri anlama süreci olarak bakarız. Yani evet, anlamak için işte tabii orada demin söz etmedik, Sevim'le de konuşmuştuk. O zamanki ölçüm teknikleriyle bugünkü ölçüm teknikleri, temsil teknikleri de çok farklı. Hani bugün telefonlarımızda rahat rahat yaptığımız gösterimleri mesela o zaman siz yeni ortaya koyup az imkanlarla ortaya koyuyordunuz. Ölçüm için öyle yine hani tırmanarak falan giderek yapılmış bunlar hep ve orada öğreniliyor aslında. İşte o burada önemli olan o öğrenilenlerin hani sizlerle birlikte kaybolmaması ve başkalarına da aktarılması. Mesela şimdiki kuşağa sorduğunuz zaman hava gazı ne de diyenler var, yani onu bile tabii bilinmiyor artık. Hava gazı vardı eskiden, öyle çalışıyordu ocaklar falan. Hani bütün o nasıl işliyor o makine, onları da görmek istiyoruz orada, şu anda da görmek istiyoruz en azından anlatılması. Tabii bu bence çok önemli, yani gerçekten özellikle ben mesela son söyleyeceğim şey bu görme meselesiyle ilgili, bütün bu konuştuğumuz konuların yanında iki tane fırın aslında buranın kalbi gibi. Ben onlara şey dedim, buraların akümülatörleri bunlar, yani aslında... O yüzden biz buranın anlama hikayesini işte düşey fırınlardan en bütün olarak kalmış olan fırın üzerinden onun üst katından aslında yapmak istedik. Oraya giden bizim bir şeyimiz vardı. Halen yapı olarak duruyor, bir bilgi yolu. Bir yandan bu kömür bütün dünyada da böyle bir drama, yani onu da unutmamak lazım. Yani kömür işçisi açısından, çevre açısından hakikaten yani bir şey, bir kritik bir ortam. Çok önemli yine bizim, benim için hiç hafızamda halen duruyor o hikayelerin içindeki işte belli sayıda işçinin taşıdığı işte kafes içindeki kuş. Yani çünkü gaz sızıntısının ilk onlar şey yapıyor, ölüyorlar çünkü. Yani dolayısıyla bunlar dahi önemli konular. İşte mesela belli saatlerde çalan siren sesi. Yani yani işte toplanma saati falan gibi. Bunu bütün mahalle bu sesi biliyor. O sesle uyanmış dünya kadar çocuk var o mahallede, halen yaşıyorlar. Yani dolayısıyla aslında yani kültür böyle bir şey. Aktarımsallık da sadece nesnenin kendisiyle olmuyor. Bütün bunların da tekrar içinde yaşamasıyla aslında bir sinematografik bir şey bu. Dolayısıyla hatta biz de bu anlamda bir belediyeye bir movie hazırlamıştık. O dönemde biz o kavram movie ismiyle bize geldiği için movie diyorum. Bir görsel, bir üç boyutlu artık bir şeydi bu. Bir film hazırlamıştık. Onu da Tanju Özergin hazırlamıştı. Orada da biz biraz bunun altını çizmiştik. Yani oradaki görseller bile hep bu konuların işlemiştir. Biraz yani bu hikayenin yaşamsal kısmı artı bundan birlikte de bu sanayinin nasıl ayakta durduğu, neler ürettiği, bu hikayenin bilinmesi, tartışılması, sunulması da bence çok değerli gerçekten. Önemli yani, tartışmasız önemli. Evet, şimdi ama müze gazhaneye baktığımızda bugün işte binalar korunmuş, evet, ve ama böyle binaların bu hikayeleri anlatması söz konusu değil. Yani binalar içi boş, enteresan, işte endüstriyel, eskiden endüstri için kullanılmış binalar şeklinde böyle bir çeşit temizlenmiş, böyle etrafı falan derlenmiş, toplanmış bir seyirlik nesne olarak ve içine artık böyle kültür sanat denen, aslında çok bir şey böyle, yani onun da ne demek olduğu çok belli olmayan, yani çok jenerik nasıl diyelim, kültür sanat da çünkü aslında bir malzemeyi yorumlar. Öyle bir yorumlayacak bir şey de kalmamış orada. Yani o binalar, bilmiyorum yani bu konudaki yorumunuzu ben merak ediyorum. Yani ortaya çıkan eseri yorumlamak mümkün mü artık? Yani öyle bir software var mı? Ya bence en vurucu şey bu Asu, hakikaten. Aslı bu birçok yerde yaşanıyor. Yani Türkiye'de böyle ilginç bir, bu da bir gentrifikasyon şekli aslında. Bir böyle pür üpak, yani bizde böyle bir şey var. Bir pür üpak olsun. Deniz işte olsun. Temiz olsun ya, olursa şimdi bilmem biri ayağını takar takılır, bize laf söz olur, şikayet gelmesin falan. Yani işte küp taşlar ya olmasın, işte yok topuk kırılır, yok birinin ayağı burkulur, düz olsun, temiz olsun. Hocam ne olur bu konularda şey yapmayalım falan. Bunlar hep böyle, yani yaşadığımız, sırf bu proje için konuşmuyorum, Türkiye'de genel olarak yaşadığımız şeyler. Sonunda da şu oluyor, artık bütün bu içerik ortadan kalkıyor, geriye bir layout, bir sınır kalıyor. Ondan sonra da işte çok kritik bir konu. Mesela sanat. Ya güzel, kültür. Fakat o kadar ucu açık ve bir yerden sonra da çok şeye sığabilir veya hiçbir şeye sığamaz şeyler ki bunlar. Çok iyi yönetilmeleri gereken ve çok yani çok anlayarak çalışılması gereken şey oluyor. Fakat öyle olması gereken bir konu birdenbire bir iş olarak birilerine veriliyor. Diyorlar ki buraya sen bilmem ne sergisi hazırla. Hadi bakalım. Yani ne mimarla konuşan var, ne hikayeyi bilen var, ne geçişini. Belki şantiyedeki yöneticilerle konuşuyorlar. Burada böyle bir şey yaptık. İşte siz de onu böyle bir şeye çevirebilirsiniz. Dolayısıyla aslında mimar detaylar gidiyor. Onun hikayesi tamamen gidiyor. Esas giden şey hikayesi. Yani geçmişte ürettiği şeyler de gidiyor. Bizim için mesela tamamen soyulmuş haliyle kalması gereken bir şey, bir başka şey için mutlaka kaplanıp kapatılması gereken bir şeye dönüşüyor bir anda. Her şey koyu gri bir şeye dönüşüp içinde bir ne için yapıldığı bilmediğim bir sergi şeyine dönüşüyor falan. Yani bunlar aslında o söylediğin soyulması, soymak şey kavramın güzel bir kavram. Yani aslında korumacı, mimar, işte yani bu uzmanlar girdiği zaman devreye, işte ki gazhane inisiyatifi de buna benzer bir şey söylüyordu. Yani bir burayı bir tarih olarak soymak, dolayısıyla ortaya çıkartıp öğrenmek. Ve o öğrenmek üzerinden ne öğreniyorsak onu konuşarak tabii ilerlemek. Aslında işte buyurun evet size kültür projesi, sanat projesi değil mi? Tabii. Bu bir süreç yani, aslında. Siz bunu sürece nasıl yaymıştınız bu projenizi yaparken? Evet, bu aslında bizim için çok önemli. Tabii biz projenin başında dediğim gibi çok daha fazla makinaya sahiptik. Dolayısıyla bu o aslında işi organize ediyordu. Kendiliğinden organize ediyordu. Bizim daha sonra bir bilgi üniversitesi deneyimiz de olmuştu Sevim'le. Orada da aslında benzer bir şansımız vardı. Yani buranın başlangıcı o düzeydeydi diyebilirim. Fakat dolayısıyla biz o makinalar üzerinden çok basit işte gezi yolları, işte basit, çok basit. Yani ağırlıklı olarak sergilenecek nesnenin kendisi olduğunu bilerek, yani sergi de değil, aslında orayı mekansal olarak deneyimlediğimiz şeyin oradaki makinalar, oradaki borular, oradaki vanalar, hatta onların arkasındaki pencerenin detayı, dışarıdan görünen vana ve vesaire vesaire, hep bunları düşünerek biz çalıştık. Yani bir şeyi karartmak, perdelemek değil. Hatta yani Gülsün Tangeli'nin özellikle cephelerdeki boyaların ellenmemesi veya hem içeriye su almayalım hem de o nasıl kalır üzerine muazzam düşünmeleri, denemeleri, ki bunun bir deneyimi daha sonra aslında şu, çok ilginç olan bir an, böyle daldan dala atlıyorum. Buradaki yaptığımız her şey daha sonra bizim birçok başka projede işimize yaradı. Yani oralarda gerçekten yapabildik. Mesela Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi Müzesi'nin restorasyonunda mesela Gülsün'ün bu şeyi, deneyimi veya niyetleri orada aslında çok iyi bir şekilde hayata geçti falan. Yani hepimiz başka ortamlarda bunları taşıdık. Ama konu ne biliyor musunuz? Bence en önemli konu sterilleşme. Yani öyle bir şey oluyor ki tertemiz, pürüpak, yani zamansız. Yani şeyinden kopmuş, bağlamından kopmuş. Bu bağlamından koptuğunuz zaman içine sanat da giremiyor ki aslında. O da bir kutunun, yani ne istediğiniz yerde sergileyin. Burada sergilemeniz için bir neden yok aslında bir yerden sonra. Buranın var olma nedeni kömür işte. Yani kömür, kömürün getirdiği her şey. Yani kömür dediğiniz zaman kömür Zonguldak'la linkleniyor. Sadece Silahtar Ağa ve Hasan Paşa Gazhanesi için Zonguldak'ta bir liman şeyi var, kapısı var. Yani doğrudan doğruya buraya özel her iki tesiste de özel kömür çıkıyor Zonguldak'tan. Yani bir ucu Zonguldak'a kadar giden bir konuyu da anlatıyoruz. Sanayi tarihi içinde çok önemli bir yeri var zaten. Yani çok az şey var. Ve bu her temizlik, her kaldırma işlemi aslında bizim patina dediğimiz oradaki yaşantının izlerinin kaybına sebebiyet evet veriyor. Yani oradaki katran izi de önemli, kömür tozu da önemli, kömür curufu da önemli. Mesela şu anda gazometreye gittiğimiz zaman onun içinde halen bir gaz kokusu vardır. O da önemli. Tabii ki insan sağlığına zarar vermemek kaydıyla onların da şeyleri, testleri vesairesi sağlıklı bir şekilde yapılmalı. Onlar tartışması tabii. Ama bunlar önemli şeyler. Ama yetmiyor. Aslında burayı tekrar bu hikayesiyle beraber sunmak gerekiyor. Yani çünkü burasının varlığı bir yani öğrenme ve öğretme ile ilgisi de var bunun. Dolayısıyla yani bir tarafıyla böyle bir modernleşme. Deniz evet, burada yani bir modernleşme, kentsel modernleşme hikayesi var. Öbür taraftan da işte bugün konuştuğumuz, yani bu modernleşmenin ekolojik sonuçları, çevre sonuçları gibi bir hesaplaşma. Şimdi biz o hesaplaşma noktasındayız şu anda. Çok doğru. Ve dolayısıyla da bunu bilmek zorundayız işte. Yani evet, bizim Gazhane Müzesi'nden beklediğimiz tam da bu şeyi, bu hikayeyi ortaya çıkaracak bir şey yapması. Evet, bu tarihi olarak temizlemeden görmek evet lazım evet ki hani sonuçlarıyla baş edebilelim. Galiba süremiz yine doldu. Şeyden bahsedelim mi hızlıca, bu Terkos Cendere sizin yeni projeniz galiba değil mi? Çok kısaca galiba orada. Yeni değil de Asu, çok eski proje. Ha. Denizler de onun içindeydi. Terkos Cendere su dağıtım tesisleri de çok güzel bir projeyle aslında koruma projesi yapılmış ve uygulanmıştı. Fakat uzun yıllardır kullanıma açılamadı. Onu bir hatırlatmak istedik. Belki bir konu olur. Belki önümüzdeki bir programda o zaman. Değil mi Deniz, sen de içindeydin? Tabii, o çok çok çok güzel konular onlarda. Yani gerçekten de iyi yapılmış işlerdir. Evet. Çok teşekkürler geldiğiniz. Vallahi evet. Çok, evet, Deniz, çok teşekkür vallahi. Birazcık daha senin bildiklerini herkese duyurmaya çalıştık.